بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المسألة الحادية والعشرون، المسألة الحادية والعشرون، مسألة يشرن موجة، تعبدهم الله بالصفير والتصفيق. كم وبودوا الله سبحانه وتعالى كمبينجا نكبيجا مكوفي كتك مامبو يكي جاهلية ولكو وكي يفاني مقريش. قال رحمه الله: تعبدهم بالمكاء والتصدية. قال الشيخ الفوزان: من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدهم، أي تقربهم إلى الله بالمكاء والتصدية. كتك مسائل يكي جاهلية أمبايو نطوم صلى الله عليه وسلم ألي وخليف واتو جاهلية نواو كجكربشة والله سبحانه وتعالى نكم وبود الله سبحانه وتعالى بالمكاء أي الصفير وكبيا بينجا ولكو وكفان يطوافك وبيا بينجا والتصدية نكبيا مكوفي. قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. Hizi ndiyo swala zao walizokuwa kiziswali kwenye Al-Kaaba. Al-Mukaa wa Tasdia. Kupigia mbinja na makofi. Ay ma kana taqarrubu al-mushrikina ila Allah 'inda al-Ka'bati al-musharrafa illa mukaan wa tasdia. Ilikuwa ndiyo ibada. Washirikina eti wajikaribisha nayo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Kaaba. Kupigia mbinja na makofi. والمكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق بالأيدي والأكف. المكاء نقولك في جنبينجا، نتصدية نقولك في جمكوفي كمكون توكا في جمكوفي. يعملون هذا عند البيت إلي جامبو ولفانيا كتك الكعبة، ويسمونه صلاة. Kisha waita hii ndiyo nini? Swala. Waita swala. Kwa watu wa jahiliya walikuwa kiswali, lakini ndiyo swala yao hiyo walikuwa kiswali. Yatakarrabuna biha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Eti wajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada kama hii. Wadhalika mimma zayyanahu lahum shayatinu al-ins wal-jin. Katika mambo ambayo wamepambiwa na mashitani ya majini na watu. لأن العبادة لا تكون إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى وهي توقيفية. نجام أمبال لفهمك كوا عبادة هايوزكاني كوا نعبادة اسبو كوا إلي أمبال الله سبحانه وتعالى دي أليوك كوا نعبادة. أما يكيوسي الله سبحانه وتعالى أليوك كتك الشرياياك نكو يمريشا بس هايوزي كوا عبادة أبدا. Huwezi kutubunia ibada wewe kisha ukatuambia hii ibada tukiifanya tutapata thawabu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujikaribisha mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajuaje wewe mpaka atakapoamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ibada ni tawqifia. Fal insanu la yuhdithu shay'an min 'indi nafsihi. Mwanadamu hazui kitu kwa nafsi yake. Haifai. أو يتلقاه من غيره مما لم يشرعه الله يتعبد به إلى الله وهو ليس له أصل في الشرع. أو أكيبكي عبادة كما إليك واسيك وإيه من ذاك كتك جامب أنبالو الله كل يمريشا ولهك وامريشا وجواككم وبدنالو نهلنا مسنجي ويوتك كتك شريع الله سبحانه وتعالى. أي جوز ومن هنا يؤخذ تحريم هاتين الخصلتين. فهذا ndio tupata uharamu wa vitu hivi viwili, الصفير والتصفيق, kupiga mbinja na kupiga makofi. وإن لم يقصد الإنسان بهما عبادة أو العبادة, وإن لم يقصد الإنسان بهما العبادة, حتى إكيو منادام هكوكسودية إبادة, لأن في ذلك تشبها بالمشركين, وسباب وكفانيه كنا كجفانانيشا وشركينا. والتصفيق إنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء خاصة عند الحاجة. Na makofi, kupiga makofi Mtume صلى الله عليه وسلم amewaruhusu wanawake hasa wakati inapohitajika. Fa'ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah صلى الله عليه وسلم at-tasbih lir-rijal wat-tasfiq lin-nisa. Tasbih ni kwa wanaume na kupiga makofi ni kwa nani? Kwa wanawake. Kwa hiyo akawaruhusu katika sala katambihi al-imam إذا سهى في الصلاة, كم تنبهش إمام أنا بسهاو كتك صالة, لما في صوتها إذا كانت بحضرة الرجال من الفتنة. سب صوتها كما نمكي كيو كنا ونومي باليا إذا كنت فتنة ديو شريع إكام بروزك فانيني يا مكوفي. ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالكفار ولا بالمرأة في التصفيق. لكن هيجوز كما نمومي kujifananisha na makafiri au kujifananisha na wanawake katika kupiga makofi. Na hapa tizama hii ibada waliokuwa wakifanya watu wa jahiliya, na ibada ya wale ambao hupiga ngoma ndani ya misikiti na kuteza ndani ya misikiti, hata nje pia piga ngoma kwa kicheza, kisha wachukulia lile jambo la kupiga ngoma hao wanaume kama ni tari, kama ni goma gani, kama ni piano siku hizi manake kumeendelea, hakuna mtu anaweza kukataa. Ni jambo ambalo linaonekana hata hapa kwetu lafanya. Mtaona sasa hivi mwezi miwili itakokuja watu wataanza kupiga na nini, maulidi ya piano yapigwa sasa hivi, wallahi rabbi hatushaona, wavuta sana ma video huku wapiga, shekhe anapiga piano. Hebu fikiria wewe, astaghfirullah, astaghfirullah, hebu fikiria shekhe mzima siku zote yasomesha vizuri labda pengine darasani kule nini, kisha ghafla mwanafunzi amuona, ah kumbe shekhe wangu yuko fiti kweli bwana, apiga piano kweli kweli, ajua hii hapa enda juu ienda chini, si usijuaje vile vitu hivyo, maana taalama havina, mveupe tu si na weusi, lakini jamaa hujua, ajua nikibofa hapa hii ndio ile nampenda Mtume, hii hapa nikipiga itaenda na nagma hii, hii nikipiga hapa itaenda na nagma hii, wallahi wazijua vizuri sana. Amesomea wapi? Tuonyesheni shule ya mashehe wanaofundisha piano. Kama hukwenda wewe kwa mwimbaji fasik akufundishe wewe kutumia vyombo vile, tuzungumze kweli, wewe utajuaje? Ama utakaa le dude ukipewa tu walijulia? Lazima ulifundishwa. Ukifinya hapa itakuwa hivi, ukifinya hapa itakuwa hivi. Hivi ndivyo wanavyofanya ndani ya misikiti na wengine katika hadhara zao, kisha wachukulia jambo lile ni kujikaribisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kupiga mzumari ikiwa mbinja jamani haramu, jamaa apige mzumari, kisha la kushangaza, angalia vile maguta watu wengine sallallahu alayhi wasallam na waiyahu, asema hata Nabii Daudi alikuwa juu kupiga mzumari wewe, eti atoistishad na hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم alipomwambia Abu Musa al-Ash'ari laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, akaifasiri vile vile kuwa ni mizmari ya jamaa. Hii katika lugha ya Kiarabu ya kusudiwa mtu aliye na sauti nzuri yaitwa mizmar, si mzumari. Mtume wa Allah kupiga mzumari, mimi nilikuwa nasikia Wakristo tu tuchezeni kama Nabii Daudi, Nabii Daudi alicheza, ilikuwa Wakristo kiimba hivyo mabarabarani, kumbe pia tuna jamaa zetu huku wafikiria ni hivyo. Kitambo likuwa tukiona ni yani manasara hao wakisema kuwa sisi tuacheza kwa sababu Nabii Daudi alipiga nyimbo akacheza. Sasa kumbe wa jamaa zetu pia fikra ile imewaingilia, waona kuwa Nabii Allah Daud alikuwa la alikuwa akisoma Zabur kwa sauti nzuri, ndio ikaitwa mizmar. Kwani Abu Musa al-Ash'ari alipoambiwa haya na Mtume sana kwa kupiga mzumari, alikuwa isoma Qur'ani kwa sauti nzuri radhiyallahu anhu wa arda. Mtume sana akamwambia laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, yani kumaanisha sauti yako Allah subhanahu wa ta'ala alikupa ni mzuri sana. Sio mafahamu hapo. Lakini jamaa wakaingiza hiyo, wakafanya nini? Ni dini, na wakatafuta kila njia ya kuhalalisha. Na ndio maana mufti wao yule anayewapeleka kijinga kijinga akatoa CD mzima kuhalalisha nini? Kuhalalisha nyimbo. Kuhalalisha nyimbo. Akatetea kwa kila njia. Humu kwetu kwa nyimbo ni halali. Sababu mwisho utafikia huko. Pole pole mpaka mwisho itakuwa nini? Nyimbo ni halali. Lakini nenda kasikilize kwako. Usiende club bwana. Ukiwasha kwako, yani kwako wewe ukiwasha lile fujo ndani ya nyumba yako na watoto wako mkaanza kuteza, hakuna neno. Tezeni huko. Jirani akipita sikia madebe tu, upige huko kwa nyumba ya shekhe. Hey, shekhe, ah halali bwana. Pita wasikia kwa shekhe huko kumpigwa Michael Jackson aimba kweli kweli ama Bob Marley. Piga debe kisawa sawa. Kwani azungumza matusi Bob Marley? Sasema ah mafakti yale. Sio? Ndio wanavyosema. Eh, na shekhe ndani ateza rege. Hakuna shida, si washambiwa hii nini? Ni halali. Wallahi ammi, mtu ambaye akusoma dini akikuwa anafanya vitu atakwambia wallahi haram alika. Haram la yajuz. Lakini leo upate mtu ajinasibisha na ilmu na kufundisha ilmu ahalalisha vitu kama hivi. Yaani katika mambo ya nini? Ya jahiliya. Bado kuna mingine hapa, sema wakati umesonga sana. Innahum ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Kuna wengine sasa huko pande mwingine wanaojinasibisha na sunna sasa. Wakwambia dini raha bado. Nani anakuambia dini dini raha tupu? Tuteze, twende huku, twende kule, sio? Lahwan wa la'iban. Maisha yake yote yachukulia dini nini? Dini ni mchezo tu. Kila kitu kina kipimo chake. Hao watu wana shida sasa. Hao tutakuja kuwazungumza ijayo inshallah. Maana Sheikh Al-Fauzan amewaeleza vizuri hapa watu wana shida. Tutakuja kuwazungumzia inshallah ta'ala katika darasa litakokuja bidhinillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.